kaldı gönlüm. Gel bir şeyler söyle, söz dinlemez. İlle de sen diye tutuldu gönlüm. Nasıl sevinirim sen geldiğinde sen. Özdürab sensin neşesi de sen. Bazı günahlarım bazen güldüm. Ağlatan sen. Oh, kumarhane. Kumarhane. Kumarhane. Kimi kazanır, kimi kaybeder. Dünyanın kanunu bu. Kimi bahtiyar, kimi kahreder. Kimi bahtiyar, kimi kahreder. Eller düşeş atıyor, ben atarım duvara. Eller düşeş atarken benimle ben duvara. Kaybettim her şeyimi, çekilmişim kenara. Kaybettim her şeyimi, çekilmişim kenara. Kördüğüme, kördüğüme, kördüğüme. Çözülem dedi. Çözülemedim, pişmanım doğduğuma. Ölmek istiyorum, ölemiyorum. Sevmek istiyorum. Düşeş atıyor benim neden duvara. Eller düşeş atarken benimle ben duvara. Kaybettim her şeyimi, çekilmişim kenara. Kaybettim her şeyimi, çekilmişim kenara. Bir Nasibimi almışım yanıyor. Sensiz perişan, teselli bulmuyor. Ölmek mi zor, yaşamak mı? Sevmek mi zor, sevilmek mi? Kaybolan günler gelecek mi gelir? Sevgilim gittin, düşünmedin beni. Ne haldeyim bilemezsin. Benden şefkat göremezsin. İstemiyorum beraber Sevenler acısın, sevenler acısın. Bir tanem, nur tanem, sen benim sana, ölsem de ayrılamam. Dünyalar verseler yine sensiz olamam. Sevda mısın? Belanım, belanım, nereden çıktın karşıma? Ne olursun dön de bak. Helalım, helalım, gözlerimin yaşına. Ben alışmışım sana, ölsem de ayrılamam. Dünyalar verseler sensiz ararsın, ararsın. çaresine. İçiyorsan sebebi var, yarınımda ümit mi var? İçiyorsan sebebi var, yarınımda ümit mi var? Bir bir yüzüme kapandı kapılar, ben mahzun kader. Azaptan kurtar yarab, şaşırdım.